Como dicendo, voglio cambiare. بالاترین رتبه انسانیت بعد از انبیا را اخذ نمودند. نمره اجر عظیم در امتحان اتفاق ممتحن خالق زبهر طالبان مصطفی. و سلام بر یکایک شما مشتاقان کوی یار، گویی ذره وجودت را در بوته آزمایش والذین جاهدوا فینا گذاشته ای و میان آتش و یحذرکم الله ثابتش داشته ایم تا از خبث و پلیدی پاک شده لیاقت یابد به نام سکه لنهدینهم سبلنا ضرب زده شود و ارج و اعتبارش در بازار ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه افزون گردد. این خلوص را اصل سرمایه ات بدان، زیرا بضاعت الا لله الدین الخالص را برایت فراهم می کند و رمزی از رموز والمخلصون على خطر عظیم را برایت آشکار کرده در معرض پرتوی انوار افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور قرار می دهد. میل به پیوند ادعونی از سجب لکم را در درونت به جنب و جوش در می آورد و از فرو مرتبه خواستن متاع اندک دنیا به فرا منزل والآخرت خیر لمن اتقا دست میابیم و توفیق دریافتن و به جان احساس کردن نسیم قربه و نحن اقرب الیه من حبل الورید را خواهی یافت. دل نهالینت در باغ تجرید و توحید ولا تدعو مع الله اله آخر به جنب و جوش در می آید و با وزیدن تند بادهای پاییزی قل الله ثم ذرهم از هر گونه غبار پاک می گردد. چنین که شد دیگر بادهای بهاری ان الذين سبقت لهم من الحسنى بر تو می وزند. باران فضل و کرامت از ابرهای الله یجتبی الیه من یشا بر تو باریدن خواهند گرفت. بارانی که با قطره قطره خیش گلها و گیاهان معطر و علمناه من لدنا علما را می رویاند و باغ دل را سرسبز و شاداب می گرداند. درختان باغ جانها ان رحمت الله قریب من المحسنین را به ثمر می نشاند و چشمه های وصل در وادی زار از سرچشمه عین یشرب بها المقربون جاری شده. نیکبختی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء با اعلام الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون را بشارت می دهد و نگهبان فردوس با ندای ملکوتی کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون چنینت گرامی می دارد. رضی الله عنهم و رضوا عن چه گفتان خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که خورشید بعد از رسولان به نتابید بر کس بوبکر به عمر کرد اسلام را آشکار بیاراست گیتی چوباغ بهار. پس از هر دو آن بود و عثمان گزین خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود و جفت بتول که او را به خوبی ستاید رسول. از آزار این چار دل را بتاب که آزارشون دوزخ آرد بتاب خداوند متعال شاکر این که رب العالمین ما را توفیق آیه چشی مجلسیه که سراسر نور و سراسر رحمت و سراسر مغفرت در پیداری. خداوند متعال ما را شرکت در چشی مجلسی ها عنایت فرمایند. الله رب العزت شکر عبادت ادا بکنند. بعد چه آیا شما تمام تمامینانی آیگا گویا شما تمام تمامینانی خدم جاگه می چمانی سرین. الله تعالی شما را جزای خیر عنایت بفرمایینی که شما می دعوت و لبیک باشد و گویا و تی جلسه یا عقیدتی که نسبت به صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شرکت کو علل خصوص اساتیز بزرگوار که با این چوک مشغلت که آن هسته، این چوک مصروفیت که آن هسته، مطالعه درس، آمادگی درسانی، باز هم می دعوت لبیک باش الله رب العزت. اساتیز بزرگوار و شما تمام حضار عزیز و ارجمند، علل خصوص از بازاری و فرهنگی دانشجو و تمام اقشاری که در این مجلس آب کگه، الله رب العزت شما را جزای خیر عنایت بفرمائینی. و تی جلسه معنوی آگو قرائت قرآن عظیم و شان توسط قاری بزرگوار، قاری اهل الله ملازعی شروع کنیم. حدیث عشق و ایمان است قرآن، حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن. گلی از گلشن فیض الهی، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل گلستان است قرآن. تا قاری آیگا یک درود به آواز بلند ختم بکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل محمد رسول الله الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان. با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان. تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد. ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد. دردمندان را بود قرآن دوا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است. میدهد قرآن به جان میدهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان. باز باز منتوارین چه قاری بزرگوار که می مجلسی گو وتی وشی تلاوتا سراسر نورانی کو. در این قسمت از برنامه سرودی هستین توسط گروه سرود حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه. تا این واجهانی آیگا به جایگاه سعی تکبیر به آواز بلند ختم بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سرودی در مدح سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه. سرور مائی یا عمر مولا، دلبر مائی یا عمر مولا،

گر همی بودی بود عمر مولا مصطفی داماد و حضرت زهرا مادر زوجت یا عمر مولا زینب صغرا دختر زهرا همسر تو شد یا عمر مولا همسر تو شد یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا نور چشم من یا عمر مولا فرحت قلبم یا عمر مولا نیل شد جاری بحر فرمانت مصر شد آباد یا عمر مولا مصر شد آباد یا عمر مولا در نهاوند است ساریه در جنگ دشمنان را دید آن عمر مولا دشمنان را دید آن عمر مولا گفت پیغمبر غیر رای تو می رود شیطان یا عمر مولا می رود شیطان یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا نور چشم من یا عمر مولا فرحت قلبم یا عمر مولا چنده آیه حسب رای تو گشت خود نازل یا عمر مولا فخر اسلامی یا عمر مولا فخر ایمانی یا عمر مولا دشمنان سوزند یا عمر مولا مؤمنان سازند یا عمر مولا مؤمنان سازند یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا نور چشم من یا عمر مولا فرحت قلبم یا عمر مولا کافران نالند یا عمر مولا مؤمنان نازند یا عمر مولا کافران نالند یا عمر مولا مؤمنان نازند یا عمر مولا دشمنت شیطان یا عمر مولا من محب تو یا عمر مولا عبدالرحمن را حق و ند قربان بهر نام تو یا عمر مولا بهر نام تو یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا سرور مائی یا عمر مولا دلبر مائی یا عمر مولا نور چشم من یا عمر مولا فرحت قلبم یا عمر مولا فرحت قلبم یا عمر مولا تکبیر س سرور مایی یا عمر مولا، سرور مایی یا عمر مولا، دلبر مایی یا عمر مولا، نور چشم من یا عمر مولا، فرحت قلبم یا عمر مولا. باز باز منتوارن چه گروه سرود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کگوتی وش سرودا می مجلس حال و هوای نوکی بخشد. ما بیابانیم چو بی آب و علف، ما بیابانیم چو بی آب و علف، بی خبر از راز کردار سلف. ما بیابانیم چو بی آب و علف، بی خبر از راز کردار سلف. بر تریبون آ امیری امیر، بر تریبون آ امیری امیر، بحر تمییز خلف از ناخلف. استقبال بکنه استاد بزرگوارا گوسای تکبیر به آواز بلند. بسم الله الرحمن الرحیم. به واجه روشندل صاحب همیه برگوشت که من پارسی گپ جنو، بله یه مجری و شانا ما مشوره گه وشینا بلوچی هبر کن مانی من تین تو مقابل برکنی پارسی. بالاخره خبرام بلوچی کنه توکا شعر پارسی بشین گون بل هر دون جمع با شما هر دون ناراض مبه ان شاء الله. این جلسه و دیوان که شما گنده یه هنچین انسانی باره و منش لوٹتا که من خبر بکنو چمنی حد دا کساسا چمنی واقع درین که من یه مردم باره یا چیزی خبر کت بکنم. یه مردم نام هنچو برز و بلنده، هنچو مشهوره، هنچو نامداره، هنچو عزتداره که آواز الله و تی کلام تو که یه انسان شری سرا ستاینتگ و تاریب داتا و پیغمبر مشمع واجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تی گپ گالانی تو کا یہ مرد ہنچو سالائی تگو ہنچین تعریب داتا کہ منی کساسا چمنی اندازہ درے من نلوٹوں باز شبارائی دا محتل بکنو. ماں واجه استاد مولانا بزرزادہ گوش کے پانزدہ دی کا بس سے اشنا گشتے حبر کا بازی حبر پو پسرینی بازی حبر او مردو لاتی روانشناس گوشن 20 دقیقه تا حبر کنگا هر کس به دل گوشن گوش داری 20 دقیقه تا را اگه حبر هر پیمی واشیم ببا گوش دارو که کیه کتا گوش دارو گوشی ای خدا ای خدا تو کاری بکن که یه حبر کنگ زیتر بینندی که ما چشی شر را راحت ببین. لذا مای کوششم شن که ما نلوٹوں کے حضرت عمر بارایا باز حبر بکنو یہ دیوان حضرت عمر زندگی بارایا حبر کنے گا جواب ندا ما مختصر مختصر کملو واجه زندگی باره یا لحت قصه اشاره قصه کارو چیه قصه یا شما باز چیز سرپد به حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی چند قصه کارو شما خدمتا یہ برا شما را بگوشو یہ دیگه صحابی منی حبرانا شر شر گوش بداره شر دل گوشانه گوش بداره گوش هوش گوش هوش یہ دیگه واجه پیغمبر صحابی پیغمبر مرید حضرت عمر پیغمبر مراد مرید و مراد باز پرکا یہ دیگه صحابی پیغمبر وتی واجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کرا رابطگان تو ایمانش ارتا وقت واجه لوٹوک بیتگا بلی واجه عمر پیغمبر وقت لوٹتا چه کئی لوٹتا چه اللہ لوٹتگی شما بچاره قرآن پاک توکا حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد یہ کر رہا ہوں لوٹی پیر آونا و اللہ گوشی تو برو پیر آونا کر رہا پیر آونا سرپاد بکا او پیر آون دست چیئے برا بکش کی تو خدا نئے تو اللہ نئے تبلیغی بکا بچا حضرت موسیٰ چیئے چا اللہ لوٹی وش اے اللہ منی براتا گما ہمراہ بکا منا کمک بدا منی باسک ببی هارونا منی باسک بکا بلے پیغمبر علیہ السلام نے گوشی عمرہ منی باسک بکا گوشی اے اللہ عمر اسلام عمر مسلمان بیگا پا اسلام قدرت و طاقت بدے بشا او دا حضرت موسیٰ یا هارون لوٹتا ادا رسول اللہ عمر لوٹتا بچار عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے اسلام چتو فائدہ مند بھی بیائے دیوانہ بنندے حضرت عبداللہ بن مسعود گا عبداللہ بن مسعود گوشی کے عمر اسلام آرک تے اسلام مزنی پائی بھی تو اسلام قدرت مند بھی آروشی پیش حضرت عمر اسلام آرگا اسلام دار ارقم بل ابی ارقم آیات و لوگانی تو کا پناہت حضرت عمر کی ایمان و اسلام آت گنگا کعبے تو کا پیغمبر نماز ہو کئی برکتا اسلام عمر برکتا محمد رسول اللہ پیش اسلام نیارگا عمرگا پناہت پنہانت چیرکان نمازی و اسلام اظهار کنگ جرعت صحابه یا نیستد عمر که مسلمان بی اسلام چه لوگا درد کعبه تو کا اظهار وجودی کو یک گپی پدا دومی خبر اشنا یا که من گوشت که حضرت رسول علیه السلام عمر لوٹتا چه اللہ عمر داتا باز کسا شما باز عشقتا یہ خبر ہے کہ داستان اسلام آوردن عمر کسا یا گوشند که بلی یہ کسا اتفاق کبتا تاریخ تو کا پیغمبر علیہ السلام لوٹتا بلی کسا چو اتفاق کبتا کہ حضرت عمر لوٹے کہ حضرت رسول شہید بکا حضرت رسول جنگا برو بلے اللہ مقدر کو مسلمان بھی کسے یا مردوں میں جو سادہ سادہ کارا و معاشمہ ہمیں کسے یا نہ جو سادہ سادہ انچو کی تاریخہ نکل کتا ہما پیما ہمیں کسے یا نہ نکل کنے گوزیں شما اصل یہ مطلب دو کا توجہ نہ لے کہ اللہ ذوالجلال انچو مقدر کتے گا کہ حضرت عمر اسلام آرگ روش نمونه داب اللہ ہنچو کتگا که حضرت عمر کمرا ببندی برو سری و تی گوهاری لوگا بکنیم تا اینکه مسلمان ببین حضرت عمر یہ جنہ قوتی گوارا درگیر بیگ و ایشی کہ حضرت عمر کمر بستا برای رسول اللہ جنگت اصل قصہ ہوئے دانے اصل قصہ ایشی کے پیغمبر دعا قبول ہوتا بلے شکل اسلام آرہے دعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت یہ شکل ظاہر یک اسلام آرگ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی قوت دا ای حضرت عمر حجرت نزوری مردمان قوت همراه کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت و آئی رنچشیت پیغمبر جانشین بی اسلامی دنیا تو کشنگ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ بن مسعود چی گوشی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود گوشی که عاقل و دانائی مردم دنیا تو کا سی کس بیتگا سی کس عاقل و دانائی مردم دنیا تو کا سی کس بیتگا بلی یہ گپا ہما وقتی کنوں کے بدا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت بھی بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی آئی اسلام آرگا چھے مسلمان قدرتمند و طاقتمند بھی تھا آئی حجرات پہ مسلمانا ہم یک نعمتیت و آئی خلافت ہم مزن نعمت اما چیدہ بلی دین ترکن زیم زمانی که واجه نبی علیه السلام زندگی چه مسلمان چه کافر غیر مسلمان آیانی گورا ای خبر علمه پکایی که دو کسا بعد از رسول الله صحابیانی دو کس هنچینن که ای دیگه ای دوی کسانی مات نیان آدوی کس کیا آدوی کس ابو بکر و عمرن تاریخی واقعات بازیں بچار شما روایتان هر جاگه چاره صحابی کی بیان کن مثلا پیغمبر نماز شموشتا پیغمبر نماز تو که صحب کتا صحابی کی روایت بیان کن کچھ پیغمبر نماز صحب کو واجه رب یا دار یا تکه دا واجه کس حبر کد گو آیا نکو صحابی گوشی میتو کو ابو بکر عمر هم است تم بل پیغمبر حبر کد نکو چرا یه حبر کد میتو کو ابو بکر عمر هست تم هر جا که گپ بی بی صحابی گوشی بل میتو کو ابو بکر عمر هم نشتگتم پدا یه و مسلمانانی در میانه جنگ احد که کمکی شکستی مسلمانان توکا آد ابو سفیان کوه سرا سر کپتا توار کنگی شما توکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اگه نه وادوکشی جوابی مده شما توکا ابو بکر زندگی که نه وادوکشی جوابی مده شما توکا عمر زندگی که نه وش وادوکشی جواب مده یه وادی ابو سفیان وش اولو حبل حبل کلاه چوت شو برزا قبال مروچ سر براز بی نی پیغمبر گوشی جواب بیده کسی آنی مگا بلی انگر نرم بچاب کافرانی توکا ای حبر علمی گشی نگویتا که اگر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا بنا بکن محمد رسول الله دین شنگو تالان کنو رسول الله و مقصد دیما بروک پیغمبر دین دیما بروک اول بعد چه پیغمبر ابو بکر رن چه پیغمبر عمر برا ایدگه در صورت وحدی که حضرت ابو بکر عمر هستن ایدگه کس حساب دیو کنه یا رن دیما تیر دانایی حضرت عمر ایگا بچارتو سکین دانا پیغمبر علیہ السلام زندگی حضرت ابوبکر حضرت عمر چه پیغمبر جدا نیا هیچ حالتا چونی حالتی رسول اللہ بیان کنگی یک روچی واجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر دست راست گبتا دست راست ساکو حضرت ابوبکر گبتا دست چپا حضرت عمر کی گبتا چونکہ تو سکین دوستی مردم چه مسید تا در کبان رسول اللہ چی گوشی ها کذا نبعث یوم القیامة هکذا نبعث یوم القیامه. او مخلوق گوش بداره چمان پچ بکنه، کسی ها که عشق نیش کتا بیش کن، کسی ها که ندید تا بگندیم مروچی ما ای حالتا دنیا زندگی که نگاهی قیامت روشا چه کبران ای پیما چسته بی که محمد رسول الله دست راست عمر اگر دست راستی ابو بکر دست تو که دست چپ محمد رسول الله عمر دست تو که ملان ملانا دیم پر محشر میدان ما روانی الابل برن دیماتر. نبی علیه صلات و سلام وفات بی واجه وفاتی و بار مزنی خبری که چه آن خبر آن مستری خبر چه مشکل آن مستری مشکل چه آن مصیبت آن مستری مصیبت نه صحابه یا پچم ماندی تگتو نه دنیا یا بعد از رسول الله ربگا مستری مصیبت کهیتی آن پیغمبر علیه السلام وفاتی هست. ایدا چه اتفاق که دوگا ما شما مدام وانه تاریخان توکا که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و وتی حضرت عمر حالت تگلی اشتهار که ببوشی که رسول الله وفات کتا ما یه شمشیر آگو آیه گردنا جنو دو گپ تاریخان دو گاها بلکه یه گپ شما کمتر اشکتا یا هم اشکتا گو کتاب شیخین نویسو و آیه خبر آکن که الی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هوش جمع هوش برجا حضرت عمر هوش نرد دگا بلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دانائی کو چطو دانائی کو ای احبری گوشت که پیغمبر علیه السلام وفات نبیتا پیغمبر ربتا معراجا همچون که حضرت و موسی ربتا معراجا و حضرت عیسی ربطه به آسمان بوگا پیغمبر علیه السلام وفات نبیت رسول الله وفات نبیت چرا حضرت عمر یه خبر کو به یه خاطره که تاک منافق مکاری مکنه مدینه تو کا شوری پاد مکنه بله یه دیگه تاریخ نویسان نوشته که نه پیغمبر علیه السلام وفاتی حضرت عمر واجه قبول نکد واجه عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه حالت آواتی گا تگلی بچی ها حقی هست چون چرا؟ چون رسول علیه السلام به اندازه محبوب ما صحابه دل توکا چنانچه که حضرت مولانا کاندیلوی در وقت کتاب سیرت مصطفی توکا یه گپا نویسی که محبوبیت یک مقامی کمالات نبوت به آخر خاتمه یا رستگم پیغمبره چه پیغمبره محبوبیت هم به درجه آخر رسته یعنی چوشه شخصی بعد از رسول الله دیگه نبی که اینقدر دلان توکا محبوب ببی که صحابی و وقتی که شمشیر کهیتی دستا و تیگا دیما بدار تیر که سینه و تیگا پیغمبر سینه مقابله بداری وقتی که تیر که چما و تیگا در مقابل پیغمبر بداری که پیغمبر تیر ملکیم یه پیمی محبوبیت دیگه انسانیت بعد از پیغمبر برای کسی حاصل نبیده محبوبیت درجه به انتهای رسیده برابر این وقتی که انسان ایک قدر دوستا که همه چیزا پدا که آه طرف و دی جانا مالا جرنده و دیگه حیرات که ندرکم برا مسلمه که یه وحدی یه مردم چه دستا برا مردم حالت تگری یه هر دوی گپا اگر تاریخ نگاران گوشتگم هر یکی به وطی مزاک مطابقه یک گپی کتا بعد این خبری نه وشی خبری هر دو شر خبر ها واجه وفات بیتا یک مشکلی مزنه پیش آد که چیز مردم انصار نشته گن سقیفه سایده یا که بنی سایده که او دا خلیفه تعیین بکنم ای وحدی عمر رضی اللہ تعالی عنہ معلوم بی دو سی برا با حضرت ابو بکر نفر آدیم دا کو ابو بکر صدیق اشتاب کن بیا که اشتاب کن بیا حضرت ابو بکر گوشی من ویدا رسول اللہ که راما لوٹے کفن دفنا رسول اللہ گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گوشی یا نقطه یہ طرفش میں ذہن آبی برو آشما ساده یہ مسئلہ چون پیغمبر کفن دفن او دا پیغمبر کفن دفن را مردم مشغولا او دا هم نشتگن که خلافت را تعیین کنن بالاخره یک یدیه نه عمر پهمه تو بچار که عمر چون پهمه یه سه برا نفر راه دار حضرت ابوبکر گوشی من مشغولم گوشی بیا که مهمتری مسئله هم مهمتری مسئله چیه؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گوشی وجه ابوبکر پیغمبر جسد مبارک هر قدر زمین سرا بی پما فایده پیغمبر انگ خاک چیرا نرفت ای واجه جسد زمین سرا بی پما فایده بله اصل پیغمبر عقیده و پیغمبر دین دنیای تو قدی مبارک این مسئله مهمه رسول الله مقصد رسول الله هدف پیغمبر هدف پیغمبر دین دنیای تو کا پیشرفت بکن لذا اگر رسول علیه الصلاه و السلام کفن و دفن تو مشغول ببی و او دا یا تصمیم گرک ببی که تصمیم خراب گرک ببی در نتیجه پیغمبر هدف و پیغمبر برنامه دیوان رفته رسول الله رسالت چند حلی لذا برای شیا که پیغمبر رسالت و پیغمبر هدف و پیغمبر دین دیما برو سید تو اشتاب بکن بیا شرری تصمیم گیریه بکن آن شرری فدا حضرت ابوبکر صدیق خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و آیا همراه مشیر مشاور برنامه ریز حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حتی بسیاری از صحابیان گفت ما نزانه باری خلیفه عمر یا ابوبکر حضرت عمر اگو که من مشاور ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر وفات کن قبل از وفات حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نامی نویسی وصیت نویسی که مردما یہ من وصیت سرا عمل بکنه جانشینی بعد از من حضرت عمر آیه باره مشوره بکنه تصمیم گیری کنه من رای من نظرش نادا ادا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گوشی که دنیای آخر سعی مردم تا دنیای دانای مردم سعی تا یکی عزیز مصر وقتی که یوسف علیہ السلامی خرید کو قرآن پاک یہ مطلب موجود ہیں گوشتی وقتی جنین ایگو زلیخا او زلیخا اکرینی مسوا ایشی از شر عزت بده من گندگایوں که آینده دوگایی سکی مدنی شخصی دی یک دوم دانای مردم حضرت موسی جنه کرد حضرت موسی دخترت حضرت شعیب دخترت باشه حضرت شعیب دخترت که حضرت موسی وقتی که دیپ آیا آب کشه گوشت یا عبد استاجره این خیر من استاجرت القوی الامین سومی عاقل جهانه تو بوشه که مستری عاقل جهانه ابو بکر که وصیت که عمر آیه جانشین بیاد حضرت عمر جانشین بیاد خطبه حضرت عمر آوان شو او مردمان بچار حضرت عمر چی گوشی او مردمان شما چه یه برا ما ترسه که عمر تندی مردمی عمر اخلاق ترنده عمر آروچی تند بیتا که رسول الله زندگ بیتا عمر رسول الله شمشیر بیتا هر وقتی که پیغمبر لورتا جتکی بکن نیامی بکن جتکی کتا هر وقتی که پیغمبر لورتا بکشیدیم عمر شمشیر رسول الله بیتا هر جا که رسول الله شانتا عمر همانی مگاشت ابو بکر که زندگ بیتا حضرت ابو بکر شمشیر بیتا هر پیما که عمری پوشا کتا نیاما کتا عمر پوشا بیتا هر وقتی که لورتی که دری کتا عمر هر جاگه بشانی عمر همانی مگا شتا مروچی نه رسول الله هستی و نه ابو بکر هستی او مردما شما ضعیف منی گورا توانمند شما قدرتمند منی گورا ضعیف و ناتوانم من حقا من نرمو من مروچی آ عمر نیوم، من مروچی پدر مهربان شما و پدر مهربان همه امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمر آ عمر نه، عمر دیگه کتا عمره. تو قصه بیان کنو یه بابتا آخر یا شعری مانو اتی قصه یا تمام کنو و اتی خلاف وعده نکنو که باست مد باست دارک مبین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواب کنگن کعبت اللہ یا گریب یہ چرک آ لگتا کن چرک نا ماشو بلو جو چرک ہم یک چی باستا آ گریب چکا ترین گور نگند من چرک تور لگت کو حضرت عمر اگر بگوشی من خلیفہ رسول اللہ من عمر ہوں آ زہرت رک کے بھی آ گریب بگوشی بابا من گور نئے تو نا خطا آئیوں کو من معاف بکم نا ببخشم حضرت عمر آیه دور زمانه کا یه شخصی بادشاه قسطانی به نام حکیم ابن جبله مسلمان بی یه غریب یا شهمات یه جمع یه غریب را حضرت عمر را شکایت کرد بادشاه قسطانی من اجتا لوٹنی تھی گوشی بچا تو یہ غریب اور شہمات یہ جتا بلے او قانون دین اسلام ہے کہ ماتر شہمات یہ بچنے اگر نا اشیا اکا معافی بلو بلی طرح معاف کم ولی حضرت عمر قانون خلاف نکا ولو انکہ عقیب ابن جبلہ شپا تچید تو اسلام انگار کن ولی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب حق گرگا چپات شاہ پروہ خواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک روچی روگ ہے یا جنین اتواری کا او عمر حضرت عمر وشتی اوڑے عمر یا زمانگی تی نام بیتا عمرو تو رندہ بیتا گیا عمر رندہ امیر المومنین چا اللہ بترس مردم سپاہی گون ہم گونگو حضرت عمر چمسور دیا بی بیا وی امیر المومنین یہ پیما خبر کنے حضرت عمر کشی بلی تی بابا یہ جنین خولین خولا بنت سعلبا اسی یہ خبر اللہ چہت آسمانا گوش داشتا عمر ایک تو گوش نداری لقد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورک عمر رضی اللہ عنہ ربطا فلسطین شام سرزمین واتر رکھتا برگشتا نزدیک مدینہ یا گندی یا چادر جدہ یا بلو کی پیرزانی یہ چادر دبا نشتا رو سلام علیک سلام علیکم بی بی وعلیکم سلام بی بی تو ادا نشتگی تی خیال عمر بارو چیئے یہ عمر حکومتی کنے یہ مردم انزر تی خیال چیئے عمر چونے مردمی ہے یہ عمر کوئے ربتا کوئے تو حالا معلوم ہے عمرے گا ای جنین آدم در رائنی کے عمر آ بیل وجہ اچھی آگو شیر عمر آ اللہ منی حق کے جوستا بکن بلو کوشی عمرے گناہ چیئے اچھا حضرت عمرے دیما یہ حبرہ کنگے حضرت عمرے دیما یہ حبرہ کنگے اللہ منی حق کا عمرہ مبخشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بچی آ بالو کسی شی زمانے کا منہ ہیت رسگانے مالی ذری حقوقی منہ ہیت در رسیتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی گریہ ہوگا وہ شرے بالو تو ربط گئے عمر کر رہا یا نہ ربط گئے سنما نہ ربط گو کسی کورا عمر علم بیب ونی ہے نا عمر نظام تو برو عمر کر رہا ہوتی گپا پیش بکا اگر تری نداد کورا تو گلہ بکا کسی عمر کے اگر یہ برا معلوم نے منی حالا معلوم نہیں گوڑا عمر پچھے حکومتی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ گریت گوشی ہو بلو پا خدا آیا بچار یا ما تو معاملہ یکنے قیامت روچھا عمر تی حقا گرفتار میں بھی ہو بلو بیا گو میں معاملہ بکا بلو بیا گو عمر معاملہ بکا عمر گریے کھنے گے عمر گریے بگے بلو بیا معاملہ بکا عمر بزگ بھی قیامت روچھا اگر تو ات حقا چھا عمر آبی گرے چو تو معاملہ کنے 27 دینار من ترا دیو معاملہ دیو شو منا کلاگ ہے شو اللہ ترا کلاگ نگرو ترا مسخرے نکنو بیا ما تو معاملہ کنے کچھ شر بیا معاملہ کنے معاملہ آمادے بھی وتی چادر یا ٹوکر یا دیرے کہانی قرار دادا بن بھی سی حضرت عمر گریہ کنے گئے بلو کے دیمو کلوٹی قرار دادا بن بھی سی هدرکی دو واجه الى کیت رسی حضرت علی و حضرت عبدالله بن مسعود وش السلام علیک یا امیر المؤمنین، سلام بر تو امیر المؤمنین، سلام بر عمر، سلام بر امیر المؤمنین، سلام بر عمری که تمام دنیای بادشاهانی حکومتی آیات زیر رو کتن، سلام بر عمری که آیت کد پچه تکتن، سلام بر عمری که شبام نانی نمارد گریبانی شوهاز آیا، سلام بر عمری که در مقابل گریب آوتی جهل جتا، سلام بر عمری که دوازده ده سال حکومتی تو کا یک انسانی چاہیے شکایت نکو، سلام بر عمری که مروچی ببرکت آیا ایران مسلمان بیتا، سلام بر عمری که آئی شمشیر برکتا مدیریت برکتا روم شکست و، سلام بر عمری که مکران و آئی سرباز آت کن، سلام بر عمری که آذربایجان و ارمنستان بوسیل آئی فات بیم، سلام بر عمری که بیت المقدسی دار اسلام تو کا ارد، سلام بر عمری که پیغمبر آئی تعریف و تمجید و سنا کو، سلام بر عمری که اللہ شا آئی راضی بی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سلام بر عمری که السابقین اولین السابقون الاولون، سلام بر عمری که پیغمبر ارشاد فرمائے اس آفتاب غروب نکتا و طلوع نکتا شخصی که از عمر بالاتر بی، سلام بر عمری که انکدارت بر صلات اول گزر هست او از قول پیغمبر عمر. نی یہ نقطه سر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاملے ہیں، یہ دوین بیبیاں کے سلام دا، یہ دوین واجہ کے سلام دا، اور بلو لاکے لرزگا اوہو اے عمر دیما من سوا ہی خدا نے حضرت عمر ملامت کو دا چھنا نا نا پریشان مبی او بلو بنویس یادداشت کو نوشت کہ بلو کا وتی حق کو عمر بہا کو عظیم منبر یہ بلو کا ہیچ حق کی عمر سرا نیستیم و شما اے حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود گواہ بے یہ خبر گا، گواہ بے یہ خبر گا وقت مرگا حضرت عمر وصیت کر وتی فرزند او عبداللہ یہ نوشتا یا عمر کپنان تو کا یہ بکا قیامت روچا عمر اس کے اللہ کے دربار پیش بکا کہ بلو بر علیہ عمر شکایت عدالت عمر عمر بابت رضی اللہ تعالی عنہ گا ما اظہار نظر مکنے ہر کسی کی تاریخ ہمیں چاہیے ولو این کے ظاہرا عمر دشمن بھی بلے حتما کم ہو کی وہ وجدان ہو کے برگردی 100% حضرت عمر خلافت و عدالت آئیے گا 100% تایید کم از زمان تول از پیدایش آدم گفتا تا این دم بقول از آدم تا این دم به گفته مفسران تاریخی تحلیلگران تاریخی و آکسانی که تاریخ ها چه سر در برن بغیر از استثناء که پیغمبران استثناء که حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شخصیتی در حکومت داری تدبیر حکومت عدالت پروری سادگی و ساده زیستی عمر پیمی انگ ماتا نیورتا و نیاریتی اشیا من نگوشم شما برای همه کسانی که عمر مخالفا ای گپا من نه لہذا ما یہ خبر آگوشن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات عالم اسلامی بعد از آدوی واجہانی حضرت رسول علیہ السلام و حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بزرگترین صدمیت کے بر پی بے اصطلاح فارسی بر پیکرے اسلام و دین وارد بین حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کہ حضرت عمر فتنیانی بارے جس کو وشی حضرت عمر تو آپ اتنے بارے پچی جو سکنے تو مزنی ساتھ دیئے حضرت عمر مزنی ساتھ دیئے چو عمر زندگی رضی اللہ تعالیٰ نو نئے منافقہ سر چیست کت کو دشمن دینہ ایچ کسا سر چیست کت نکو وابلے علوتی چی بھی سی گروہ تصمیم گے برای حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ترور ہے یہودی منافق مجوسیان ایرانیان تصمیم سیئے کسانی گا سی گروہ ہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترور کنک بی مروچی اگر ما ایران مردم حق شناس ببین نمک شناس ببین نمک حرام ببین نمک شناس ببین باید چه حضرت عمر را تشکر بکنیم بلی برعکس این گپشن آیا که باز کس البته ملیگر آیا مسلمان ها بهرحال تشکر کنن بلی ملیگر ها کسانی که ایران پرست هم خدا پرست نیم خدا پرست هم همه تشکر کنن چه اهل سنت بن چه بهرحال اهل تشیع بن ای عبارت تشکر کنن که حضرت عمر رضی الله عنه سبب اسلام در ایران تو گاه ولی ایران های ملیگرا آگوشن که عمر که عظمت ایران را شکن یعنی کنت اصلا چه بنیادش ایدانه که حضرت عمر رضی اللہ چه حضرت عمر جرندانه بعض شید رو که حضرت عمر مجوسیات چه بینا بود بشکست بزر بشکست عمر پشت هزاران عجم را عجم به معنای جمع گروه پارتی با علی بی بشکست عمر پشت هزاران عجم را بر باد و پناه داد رگ و ریش جم را این عربده بر غصب خلافت ز علی نیست با آل عمر کینه قدیم است و عجم را و آخر و دوان احمد تا بود جانم دم از صدیق اکبر میزنم تا بود جانم دم از صدیق اکبر میزنم ناله های عاشقی از بحر عمر میزنم نام عثمان و علی چون تاج بر سر مینهم قبل بوبکر و عمر بر هفت کشور میزنم قبل بوبکر و عمر بر هفت کشور میزنم باز منتوارین چه استاز بزرگوار که گوتی وشی بیاناتا مئی مجلسی منور کو البته قرار بر ایشیا که حضرت شیخ الحدیث تشریف بیاری بنابر عذری که شیخ بزرگوار هستا نتونتی که بالاخره می جلسه حاضر بی دعا بکنه الله رب العزت شیخ بزرگوار و تمام اساتیده حفاظت بکن انشاءالله جلسه تمام نه در آخر سوال و جواب هستین توسط استاز بزرگوار ناظم محترم مولانا روشندل حفظه الله تا واجه آیا گا یک برودی ختم بکنه بسم الله الرحمن الرحیم و به استعین و خیر ناصر و معین قبل از هر چیز تقدیر و تشکر داریم از همکار بزرگوار استاد ارجمند جناب مولانا امیری که با ودی شیوایی بیانا می مجلسی رونق داد و بعد تقدیر و تشکر از شما همه حضار گرانقدر و عزیزان حاضر در جلسه اعم از طلاب بازاریان فرهنگی دانشجو و دانش آموزان که باوتی تشریف فرمایی به این مجلس ها که به مناسبت سال روز شهادت فاروق اعظم دومین ستاره آسمان خلافت برجم دارک بوده و گرک بوده شما باوتی حضور وتی محبت و علاقه و دوستی گو اسلام و مسلمین اظهار کته و اثبات کته از همه شما عزیزان تقدیر و تشکر بی انشاءالله که خداوند ای شما نشستا به وقتی بارگاه ها شرف قبول عطا بکن در آخر سوالاتی در خصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه با کسب اجازه از استاد بزرگوار جناب مولانا عبدالواحد صاحب که سرور و استاد این تو همچنین دیرگه اساتید بزرگوار سوالات خدمت شما عزیزان وانه دوستانی که جواب زانه فقط دستاوتی که برز بکنن تا به هر کسا گوشک بود همه سوالا جواب بداتو انشاءالله با این سوال و جوابا در آخر انشاءالله دعایی بود و حتم جلسه ای غلبی انشاءالله. خب یه جلسه چون که انجمن ها گفته گفت بنا بود که هر کسی جواب درست تا این سوالات ایگا بدا انشاءالله یک کتابچه‌ای که انجمن ها به مناسبت چاپ کته به عزیزان اعدا کنه گفت. سوال اول دوستان توجه کنید، حضرت عمر رضی الله عنه در چه سالی به دنیا آمد؟ هر کس زان دستا برس کنید، شرط برس کنید که ما بگیندیم. خب عزیزی که آخر نشتر بادا 583 میلادی چند سال چه بیست ها بیستر و چند سال از هجرت ها بیستر اشیا مشخص کنید. البته یا عزیزا تاریخی ایران کو دیگه یک دو نفر هست تاریخی ایران اشکال نداری بفرد ما بیا. که دست مولانا عبدالعزیز جایزه ویتی چه مولانا عبدالعزیز صاحب دستا بگیر. خب تعداد مسلمانان قبل از اینکه حضرت عمر رضی الله عنه مشرف به اسلام ببید، قبل از اسلام عمر تعداد مسلمانان چند بود؟ استاد مولانا عبدالواحد بزرگزاده اعلان فرمایند که هر کسی این سوالات جواب بداد علاوه از این کتابچه‌ای که از سوی انجمن دیگبی 10,000 تومان پول نقد هم آواجه طرفا هدیه بی. من عرض کرد که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان آرگ وحدا تعداد مسلمانانی چند در بگید از حضرت عمر کیت بفرما. احسنت، 39 نفر قبل از حضرت عمر مشرف به اسلام بود. اگر که با اسلام ابوبکر رضی الله حضرت عمر رضی الله عنه تعداد مسلمانان 40 کامل بود. بفرما. واجه نقدین جایزه انشاءالله با اندار چه واجه ها دریافت کنید. خب نامش یاداش کنید. خب عمر مبارک حضرت عمر به وقت رسیدن به خلافت چند سال است؟ به تعبیری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چند سالگی یا مسند خلافتی زینت بخشید. بله بله بله واندو واندو واندو بله بله نفهمید. بله بله پنجاه سه گشک بود. پادا پادا چند چند خب حضرت علی دختری که حضرت عمر رضی الله عنه گناهی ازدواجی فرمایید و به نگاه حضرت عمر درات نامی کید. امه کلثوم احسنت بفرما. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه در چه تاریخی توسط ابو لولو مجوسی ملعون ضربه وارد و چه روچی به شهادت رسید؟ یعنی تاریخ ضربه خوردن حضرت عمر و همچنین سالروز شهادت و جایگاه تاریخ شهادت ذکر کرد. بله دوستانی که زانتی کوچولو فرزاد بلند شو. بله 27 تیز الهجه چیه گه؟ شهادت یا ضربه خوردنه؟ بله جان واسه ضربه خوردنه؟ نه بفرما بیا. بڑا تاریخ شهادت چند کبھی گئے اشکال نہ تک بیا بیا بطورس بڑو آجائے کے بعد خوب مدت خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بفرما. چند؟ ده سال و شش ماه درست بیوشت. من دیگه هم بدهیم خب بس باید دعا کرده. پایان جلسه هم آجا قرار بود که جلسه معرفت صحابه که هر جمعه یا برگزار میشه به جمعه همین دام مدرسه مسجد طه برگزار ببی. ولی چون این جلسه ایدان گرک بوده دیگه جلسه معرفت صحابه انتقال دیگه بوده به مسجد فاروقی بازار قدیم کنار ساحل. انشالله که عزیزان رو شرکت کنن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگارا ما را از دوستداران واقعی صحابه کرام بالاخص حضرت ابوبکر و عمر و عثمان قرار بده و ما را با محبت ای بزرگوارانیگا زنده بدار و با محبت ایشانیگا ما را از دنیا ببر و در قیامت ما را با همه عزیزان محشور بفرما. پروردگارا به تمام دوستداران صحابه، به تمام کسانی که با پیغمبر یارانش محبت هست بهترین پاداش عطا بفرما. آیان ایمانا مستحکم و قوی بفرما. ای الله ما را سرخ رو و سربلند بکن، دنیا و آخرت سعادت اهل اسلام نصیب بفرمایی. پروردگارا مسلمانان در هر کجا فتح و پیروزی عطا بفرمایی. ای الله به طفیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رحمت جهانیان تو رحمت عالمینه، ما را وتی رحمتانی مشمول قرار بده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین به رحمتک یا ارحم الراحمین. عزیزان توجه داشته ببید، مثل که شیخ الحدیث پیدا گین تشریف داشته ببید چند دقیقه ای انشاءالله واجه شاید مطالبی اون ما بکند. باز هم عذرخواهی کنی از همه شما بزرگوارا که تا تشریف آوری حضرت استاد انشاءالله اگر کسی هست سرودی چیزی یه جمعا پیش بکنده متشکره بید. أليس فيكم رجل رشيد؟ جایم ای درود و سرود والا یام بیا هیچ معطل بکن بیا بسم الله الرحمن الرحیم. در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم، ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلت و اسرا شب وصال محمد. لیلت و اسرا شب وصال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمد مجموع در ظلال محمد. آمد مجموع در ظلال محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر جمال محمد. روز قیامت نگر جمال محمد. وان همه پیرای بست جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. بو که قبولش کند بلال محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا بدهد بوسه بر نعال محمد. تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شمس و قمر در زمین حشر نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. نور نتابد مگر جمال محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابد، پیش دو ابروی چون هلال محمد. پیش دو ابروی چون هلال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از جمال محمد. خواب نمی گیرد از خیال محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. عشق محمد بس است و آل محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. درود شریف. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مودی چند کلمه یا با عرض تشکر و قدردانی از انجمن طلاب عزیز جامعة الحرمین شروع کنو که با این فکر خوب و در این مناسبت کاملا شایسته این موضوع جلسهش برگزار کرده و همچنین از اساتید جامعه که در این مجلس توان تک شرکت بکنه و از وقتی اوقات گران بهایش زان تک در این مجلس ها شرکت کنه. من با توجه به جلسه دیگری دیر بو و الا بعد از نماز عشاء اراده ام که حاضر بو. همچنین از سایر شرکت کنندگان و بالخصوص از عزیزان دانشجویی که به من گشک بود که در این مجلس با شوق و شور و علاقه شریک بودند. دنیای قومان در میان آنی شخصیتان و آنی شخصیتانی مختلفی مناسبتانی اوقات و تواریخ بخصوص ولادتان و وفیات و مرگ و وفات که بهانه‌ای همیشه شان برای یاد آوریا برای مسائل تکرارا، چون با تکرار موارد و مسائل مطالب ذهنان دا جانشین با به همین نظر خدای ذوالجلال تاکید کرد فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، یعنی مرتب یاد آوری بی که مسائل دین، مسائل ایمان، مسائل لازمه دینی که شی برای مؤمنین سودمند. مردمی مثل ای حقیر که در ای سن ساله اگر معلوماتی هم داشته مبی که به لطف الهی شمنیوتی حد حساب صدها برابر گشته الله تعالی این نعمت و احسان معلومات هم هسته، ولی بس اشین که شو مردمی که 50 و 60 و 70 سال عمر کن در میان مردم همی عوام الناس جز کنه آن دنیای عمر مشاهدات و پیش آمد و حوادث بازی آده. من لوتو این مطلبه بوشون که من حدود 33 سال در آموزش پرورش حدود تقریبا 2 سال در مقطع راهنمایی و بیشتر بعد از آیی قبل از آی شام در میان پیشی حتی که در مسائل حب و بغضی مسئولین ازیت کنه گه منا گاه ادا سر بدوی نه گاه ادا، ولی کار منی از دبیرستان شروع بوده و بعد از 33 سال بعض نشستگی که 30 سال دیتو آهم به خواهش و دیدار کل وقت شاگردانی علاقه مندی اصرار که این برگی سال بدار این برگی سال بدار این برگی سال بدار سه سال دیگه هنچون هم رفت دار و حقیقتا هم منی اشتباهشی بوده که ماشته سی سال بعد هم هر دو وقتی گشته خدمت که شی بازنشته سگی حقوقتا تاثیر که رنده این پاهمه که نه یه من از یه جهتا یه کوشش خوبتی نیم دار بازنشته سگی حقوق گشتر نبی ما همه حقوق هم کم سر چطگه هم آیان کم کم ها سودش در ارتق بد همسان دیان کنه چیزی تا مدتی که آنیتی حساب داده بعد از آیی هرام دانشگاه گیتا تهران دانشگاه مذاهب دعوتی بتگت تقریبا بیگی بوشه سالی سالی نیم دو سال و تمام مشکلات دوری راه بشن با همه علاقه ای که تعلیم و تدریس با قشر دانش آموز و دانشجوی هسته ما این تحمل مسافت و ایده ها و اینکه دوستان همیشه گوشت که واقعا با این هواپیماهایی که اطمینان امنیت سفریش نیستن و این راه دوری که ما دیسته مثلا شیخ الاسلام شیخ الاسلامی که زمانی که یکی از سه تا مشاورین امور اهل سنت برای خاتمیه و کسی که آی پتا مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه مولانا قمر الدین رحمت الله علیه مدارکا در آحدی که آروچی مناسب بودتا در حد دیپلوم بدون امتحان تایید بودتا از اللہ حضرت شیخ آیام شاغل بودتا در آموزش پرورش و ماوتی دوره ها امتحان داتا دانشگاه شهید مفتحا و ممتحن هم همی واجب بودتا خود بازی عزیزان دیگر وقتی که من جز کو کتا انگار روگی آگه تهران ما گو نه ما ویل داو شو خیلی کار خوبی کردی من وقتی که چابار رفتم همین زمان مشاوره تا که سفری حتی با آدگه مشاورین من ندیده بودم من رفتم واقعا سخته اونم با چه هواپیماهایی با همین الفاظ که معلوم نیست انسان به مقصد برسه یا نرسه خیلی کار خوبی کردی که ترک کردی من گو نه کار خوبی نشد ولی یه استراری بود آهم به خاطر تراکم دروسی که ادا حوزه تا پیشی آتن دوره حدیث ادا شروع بود و من هم اول هم با تعلل قبول بودتگا رئیس دانشگاه هم باشتگا آقای دکتر بیازار شیرازی ها که تو توانه چه خود تهران اطراف تهران مناطق سنی نشینی که از ترکمن سهرا جاها دیگه نزدیک تره توانه دیکارا جبران بکنه آقای باش کنن نبی تو فران ما یارتش بازی جهان نبودتا در هر صورتا من شی دور چه خلاصه بگشون که همه دا که من دبیرستان تدریس کتا من به این نتیجه رستگون که خوب این دبیرستان علوم عصر علوم زمان علوم دنیا ما را هم بوتی دین سازگی هم در کنار دین دنیا هم دنیا مزرعه الاخره من هجبه مثل بعضی واجهان شینه بشون که ای مدارس وانه فضیلت این چکه نه من گوشت چی چند روز بشه رفسنجانی ملاقاتی ها ما در خدمت واجهان استان مولانا عبدالحمید مدظله مولانا محمد یوسف یک سفر قدیمان وی ریاست مجلس دوره غالبان ما اولا مولانا عبدالستار کرد امام جمعه اسبق خاش رحمت الله علیه بعدا یک دورندگی بغیر آواجای شان زنده بودتگی مولانا قمر الدین زندگی امراه بودتگی ولی واجهان سخن بود من بودتگی همین صحبت هم بودم مقای رفسنجانی تو هم زان ما زانی یہ علم برای قبرستان و قبر جوابان در دنوا صحبتی کتی همچی که من صحبت جواب دا کشتی من رفتم چی نامی دوگا نه نه اورکی مزان جا من وطن معرفی کنم آقای مولانا عبدالحمید آملا محمد یوسف آفلان آفل من هم در خدمت مردم چابهارم مشی زمانی که من رفتم اورکی را صد پیشن تاکید حتی من ترتر دیدم که دخترها را نمیذارن مدارس برن من گفتم کنده اوز خنده چه خنده من گفتم آقای رفسنجانی شما نگران دختران روستای عقب مانده ورکی دشتیاری چابهار هستید ولی ما نگران جوانان دم دانشگاه رسیده هستیم که ترک تحصیل نکنند چرا من برای اینکه این علم چرا میخوانم تو هم آخوندی من هم الله آخوند هستم تو هم میدانی من هم میدانم که این علم بیشتر به خاطر مسائل دنیا میخوانم مال شما رئیس میشن مدیر میشن مدیر کل میشن وزیر میشن مال ما درس بخوانن 16 سال 18 سال سالها وقتی بر میگردن برای کار مراجعه میکنن که استخدام بشن یه اداره میگه که شما این مسئله تون ناقصه یکی میگه اون مسئله ناقصه گزینشی هست قبول نمیکنه فلانی هست قبول نمیکنه سنگ باید پیدا بکنه تو سر خودش بزنه 16 سال درس خوانده چه دردش میاد جواب قبر که نمیده تو هم اعتقاد داری برای اون چه جواب قبر میده اون قرآنه اون علوم اسلامیه علوم دینیه و البته لازمه از جهتشی که من امور دنیا هم به دست معاوات ببام میبتی مهندس من مسجد نقشه بکشی ما رو بدم مطمئنی که خیانت نکم مسجد چی بکم من نام نگرم همین ملک تو که دورین جاهی با خبر مردم آگاه من گوش که فلان جا شافعیانی کردستان تو که بودایی هواره جای نه خود کردستان کرمانشاه مثلا وقتی مسجد امام شافعی کردستانش بسته و بندگی شروع کتر نقشه داتگان یکی ها امام جمعه همه وقت ها که هنور مرته وقتی مهندس ها لوتاین گوشتی تو میدانی که هر آجوری تو این مسجد بکار ببرن این یک سنگ و آجوری هست به پهلوی شکست زهرا رضی الله چقدر سخن تفرقه زهر آمیز به فکر یک مهندسی مثلا از برادران تشیع دیگری وسیله کسی که وطاب به جای نمانده مقام معظم رهبری عنوان دیگه مثلا و را مهندس بیچاره آرا تقیه توریه اجور تا جواب دهم گوشتی من هم نقشه ای دادم برای اینا که 100 سال دیگه نتوانم درست کنم وقتی که مهندس آیانی برای ما نقشه هنچین ما را دن که من مسید 100 سال هم دست ارموی من هم دیده از ستونا یه ستونا همین مسئله اندازه شما تصور بکنه به جای این مثلا 10 تا ستون که ده هسته همین فضای تو که خدا بزن مثلا 20-30 ستون لکن من ملکا واحدی جایی که مچ وط رو دن مچ رو دن درخت فرما بی نظم بغیر کشه که بلوچان گوشن که درخت وقتی مچ کشه 7 گام سری بکشه همین دهکان کاران که مچ کاری کنن گوشید مچ ها بکشه 7 گام سری بادان گام کنه شول کنه هر مچی مقصد مزافتگی مچا مزافتگی ها 7 گام سرا بکشه دریه مزنبی رشد کن آفتاب و ایش یه لوت آی لوتا مرسن یه مچه لوت گو آ مچه لوتا مرسن یه اگه نزدیک تری بی اشار نبی بلوچان دیگه بطلی هم هست این حکیمانه هم شید مردم پا بزی درخت پا بزی این درخت فارغ بی جایی مردم بزمو چنندی باش این مسیطا که در ماچاره احما یکی گوانگان مجدری میشه مکیان هم گوانگانه بچان و اصل در حتی کوگ شروع دیتا گوجا که نبوتا گا هن ندیتا وزیده ولی قدیمی حالت هن آبادی امارات رفت دادا مجھے وہی چھ گوانگان مچان انگشم پرترا کوتر این مسیطا مرد راست پشت بزانه ان وقتی که آ مهندس به می مسجد چوشکا انشاءالله می مهندس که با دیانت درس بانی دانشگاه مهندسی بانی ما امیدواریم که سنی و شیعه مسجد نقشیا با ایمانداری و با دیانت به در راهی بود دکتر همین به تمام تخصصا کس الا هذا وقتی هر کس چود لوگا چود چوکا مردم بی ای امور رو براحتر بام ولی من اشیا بشوم و برات ذمه بشوم که اول دین امی مفتی قاسم گفته من شما من ذخیره آخرت من که همین مدرسه رفتم اول من مفتا بچه رو بغیه ها بینده بچار کرم همیشه من رفتم من بر سر کلاس بابا ایشی درسی که مثل یک کارگری و یک استا بنای کار که آدرو دست دن ذهینی کمی کارگر هم دوا استایی بی بنایی و شما این نیت هم زیم آخرت نه انما الامالو بی نیت ایشی بوانی برای امور دنیای و تیرو برا کنگا ولی دین همین حبران سبب بودن که چندین نفر چی واجهان ترک دار مقتد دویرستان دو در هفته در سوان در مولی خاصم اول همه دار میزانمون شکوت میشه من شما شکر من فرم دوان در و تمام دی طالبان زهدان اطلاعی داد در فلانی من استادی چنا مولایانه که استاد من دوله پیر مرد و گریبی بی عیب بکنه باشه فلانی من استادی نه زهدان که من رفتم احساس کنم ادناترین طالبانی صرفتن که مولی قاسم من شاگردی بعد همیشه ایران که مخلصی مردم و تی خاطرات آزمان چابار بیان و مولی خلیل الرحمن رحمت الله علیه بریزی جام احمد آودنان وفات و رحمت کن آیی ترک دار رفت ایران دیونان مولوی بود و بعض دیگه همچی بودتن ایران شهر سرطا دیگه دران سراوان البته آیا دیگه جا تا تاثیر قرار گفت کن من منظور با مناسبت حضور تشریف اولیه همه تعداد دانش جوی که دا تشریف فرمایش این که ایشی توجه کنه هم دنیا خوب کنه وطی هم دین و دیو و این مناسبتا بعد علماء طلاب حفظ کنه همین سال هر سال بدل بود سال هجری قمری شبی اولین شب سال جدید هجری قمریه یعنی تا این مغرب و غروب و پیش اسرا سال 1436 هجری قمریه هنوک این وقتی ما شما دنشته این هنون این سال 1437 هجری قمریه اسلامی تقویم و تاریخ که آی حفاظت از لحاظ عقیده دینی و اسلامی و فتوای علماء مفتیان آیه حفظ و نگهداری برای امت واجبه که واجبات یعنی تمام مسائل شرعی مدار همی ماه و سال قمری جنین عدت داری مردی مرده عدت داری یا مرده طلاق داتا بعضی صورت ها باید به هجری قمری ماه حساب داری به میلادی یا نبی به این هجری شمسی روشنتی هجری شمسی اشی هم نبی به پروردگار اردی بهشت نبی و حج جز نهم ذی الحجه سال هجری قمری دیگه تاریخ تو کا دای نمی و رمضان اگر پاکین پروردین و اردی بهشت و پاییز و بهارگاه فصل پاک رو چک ببه در مقابل که این رمضان مارا معاب ببی اللہ تعالیٰ کشی انما النسی و زیادت فی الکفر ماهان اوام زورک جاهلیت کافران هم چکو ماه حرام جاها وشتی یہ ماه رجب ہیں رجبہ جنگ جائز نہیں فساد جائز نہیں یہ رجبہ ما شما حساب کرنی کہ اسی مثلا یہ رجب فلا ماه جمادی و ثانی وامی کرنی و جمادی و ثانی حضوری فضا اسی تگری نہیں دیکھ جائے کرنی اللہ تعالی فرمائی اس میں کفر کٹری نشانی الله پاکا یوم خلق السماوات والارض امارچک آسمان زمین منظومه شمسی پیدا کتا عدت الشهور عند الله 12 شهر کتاب الله 12 ماه الله مکتوب تو کا خدا کتاب تھا 4 ماه حرامی ماه یکی جمعه محرم حدیث شریف تایا تھا کہ ثلاث متوالیات سے جمعه حرام چاریں پشت سر ہم زی قاعده زی حجه محرم خوش سرهمه عرص محرمه و یکی فرد رجب رجب مزر واجه تاریم فرمانی و کما قال علیه السلام نو این ماهای قمریه یک ملکی تا مثل همه فرض کفایی حداقل فرضی که مسلمانان اگر هیچ کسی مرچما انچی وعده جست کنه مرچما جست کو اسورا کی کاغذی ہم امضا کو مگو بابا گجری تاریخ جانتے 22 ہیں مگو اسلامی جانتے ہیں کہ نشانی روز آخری روز ہے ہمارا نا صبح جو آخری روز قبر چسی یوں بتا بعد ہر کسی بزا کسی نزا این چو مسلمان بھی بخار بھی یہ چھ عدم تذکر ہے عدم تذکار ہے عدم گفتگو مہمان ہے عدم یاد آوری ہے و ہمیں پہ من روٹے اشیئے بخشوں حبر دراج کاش بود کہ گاہی من کل احسانی سرا وطی اول دبیرستان کے من گشتے درس آتا مثلا دبیرستان سالا سر کل احسان رابطہ من گشتے شاگرد میں بودتا گا سی چار دانک چنہ پارٹی بودتا میں ہم ساہگا من جو سکتا گا اب اتا دینی درس قرآن ہے اولی درس الحمد شریف بچ کتا وہ الحمد شریف وہ چوکا یا کی الحمد بان ہے نا تارینا درست اندبا زیب کا شتا پانچی دینی بنا لگا شما حساب کنی اکتی که چوکی که حب سال گیا رو دبستانا حب سال لوگا بازین تا حب تمی سال رب تا گودا پنج سال گاہی پنج سال گاہی شش سال یا بھالی وانتگی ابتدائی نا انو ششو ششو پنجا شما حساب کنی یا مدتی اپا شش نبودتا پنج بودتا یہ تو کامل کرانا پنچو پنچو حب پنچو شش کی چو بودتا یازده سال رہنمائی هم بودتا زمان سی سال سی و یازده چی چو بودتا چارده نو همشی که هیچ مردود نبودتا هیچ رفوزا نبودتا قبول بوام بودتا پانزده همی سالا پا دیر کن کجا دبیرستان هم اول دبیرستان پانزده همی سالا سن بلوغ چی چو سن بلوغ 15 سال یعنی مردین چوک اگر لیتی لاغری نابودی ببی ضعف جسمی ببی افتادگی مغزی ببی چی که مغزی خراب رشد نکن رشد جسمی ببی شریعت 15 سال حساب کن 15 سال پوره بی آیه بالغ حساب تو ریش درد ما کده چوک کنو که ببی شریف وشی بالغ بیشی 15 سال گی چون هنچی ها که مردین چوک 12 سال گی بالغ بی جنین چوک نو سالگی هم بالگی تنا کم تر هم بتنا گرمی آب هوا انتو کا رشدی محیط انتو کا و ای سن بلوغ هما سنی ایک اسلام تا انسان موظف ہے تمام تکالیف دینی و شرعی تکالیف اجتماعی ہے ولی چدا عبرت کنے کہ یہ چوکی ہے کہ پانگ واجہان ہی وانتا چارتہ سال ہی وانتا پانزہ سال شروع تا من کلا سرا رکھتا ہوں الحمد بابا ہوں الحمد بلد نہیں کئی چوکیں شہید یہودی چوکیں مجوسی چوکیں کافر یہ چوکیں نہ مسلمان یہ چوکیں جلا مگو یہ چوکیں الحمد نہ زان اگر زانتا میں چارتا کہ رکا یقین اس سے اس پت کے گلاہ سرین کی آخر آخر منی وزانو وانی بابا ہو شر شر وانا گیا الحمد بابا تو چکجا یاد گئے بشی من تابستان رب تو مدرسے دیگی امی تابستان دنیا سے وہاں مکتبی میں رب تو مدر سے دینی رب تو میں قرآن وانتا الحمدلہ و اسی ہم شمار مانگو شمار شگانے نے واقعی تھی ہر شاگر دی کشان برا مسابقہ برا حمدہ مسابقہ گرا برتر بھی یا زاہدانی برا دیکھ شہرستانی برا تہرانی برا ما بررسی بکتا یا گیا کا شان یا کی آنی ہوئی تھی رو دین دیگی نبوتا گا یہ میں رو دین دیگی مسلمان دینی مدارس سے محصول بکتا و آی که هر یکی گرد شهر رو بود راجی شرطی بودتا فعالیت بودتا صدای خوب بودتا آی تو جندی نبود بودتا ولی چند قرآن دانی جمعی مدارس دین بودتا لذا شی خوب بزانی که دین میشم دین هر بعد دین چه دست داره دنیا هم چه دست داره دنیا در دوا دینه دنیا مزرعت الاخر اسلام نسبت به دنیا توجه بودتا ولی توجهی که در کنار دین دین ما برو بعضی واجه هم برای شکل تو وازانا نقد کنن تو وازانا بگشم که واجه هی وسط نظر سک بعضی خیلی تاکید کنن بیشی اگر ما بعد دکترو ببینم ما فلان ببینم تا هر چیز حدی هست بعد رنگ دیگ ببین اسلام اهمیت قرآن اهمیت شما بیا امر بگیرید شورا براحتی امر ده هنو شورای همهنگی اهل سنت یک استانی تو که شما امر بگیرید جست کنید هنو مدرس پیدا کنید ان شاء الله جان محرم ما بدل سے گرم جو قصد کنه که جا شورای شاگردان که شورای داخله چند هزار نفر این استاد بود. بعد شما رئیس آموزش پرورش جز کنی چابهاره که تنها چابهاره همه چابهار آموزش پرورش که دشتیاری جدا هست دشتیاری نگار هم جدا هست کنارک جدا هست همشان چین چون نفرن چند هزار چندین هزار نفرن تنها چابهاره چندین هزار نفرن دشتیاری هست چرا چوبه بیم اگر انصافه هم چون که او در توجه بی ادام توجه بی نه اگر نه ما وقت حق کتیم که ما یه برای بکنیم هم مدت هم چون مدت امکانات دیگه بی ادام امکانات دیگه تیشی که یک مولای مسجد که نماز نه هنونو کی جمهوری اسلامی ہے لطف کرا بی قبلا نبود که یه بار که بار نظام چی چکی دیم فانا ما یکی حتگا زی برو چی که من ای کاغذا برو او دا نهاد دفتره که ما بلا مسجد که مولا ما جوز نکل زن چی چکی دیم شما بازی نگل او یا آگی چلی چلی پانچ با احمدی نژاد داد وقت دی چی گر پر گور لنگانی دا بچارگا هر کسی داد و راست گوشت که چشم ما رو چشم پای ما رو چشم ما رو خیر ملا داد ملا قسم دیتا چل پانچ او دیگه ما بجنم بیتا سرا بجنم بیتا ملا و چشم نکنه بل دیگه باز اداره ما رنده پا همیتا که میں همی مدرسیان شام بیچی گا اصلا شانی کمینگاه شکار شن ملا پر ودینا گا ودی وسیله ها شی گزارش بوی اور چیز دایا مارا مثلا فرض کا مجموعه مدرسه تو کا چیز کی دا ودا مولا اشدا در ما اگر فرض کا کہ 100 ہزار با ودا 100 ملین گزارش بھی کما حرج کا شی زاہدان مدرسه گزارش دا کہ ما بری ما چنو کو ما نفر رہا دا ہمیں بازرگانی کہ میں روگنا کو جایا کہ ہم دولتی نرہ روگن دے اسی طالبان دا تلاش ہم مدد کی تبلیغات وشی شمع سہم فلاں فلاں جا کے رہا فلان جانے ہوگی بتا فلان جاگر تر اندھا معلوم تیر میں بابا وشتی بلو چاہ مدلی جا وشتی نیمون چوکے ماتے نوکے آیا حساب تن چین چو پھول چین چو روغن شاہ خدا بہا بتن بتا شاہ دولت منظور ہونے خیام کاران کارے و منظوری چین بہرحال یہ کار خوبی کرے من بودن چرد الحمدن زانا گاہی من جوس کتا گا من نورتا کلو کی غیرتا جوش بیان یا کہ اہل سنتی ہیں جوس کتا بابا میں اس میں اولی خلیفہ نام کہیں امتحان تو کا میں سوال مت رکھتا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کتاب یہ حسن کا دیوان گا چاہیے اور چاہیے کہ آج اشکتا گشتر اشکتا اور کم ترہ چی فقہ حنفی دو دانے گتا ہے کی برا رحمائی ہے کی برا چی دبیرستان چمشی میں سوال بوانی دگا مت رہا دگا شہر بابا شما بوشی کہ اولی پیغمبر آخری پیغمبر نام تو سوالی بیتر نام اولی پیغمبر و آخری پیغمبر بھی نیسی برا میں بیتی شاگردان اہل سنت یا بنیسی قرآن تورات انجیل زبور یہ چار کتاب ہیں وانی دگا کتاب دے گا ایک کجا کجا پیغمبر ہم سر ناظر پیتا گا نشتہ یہ کہ حضرت علی سر آتا ہے کہ فلانی سر آتا ہے کہ فلانی سر آتا ہے یہ شاگردان حال ملتا ہے ہمیں کو بانتا کہ شمیتا ہے یہ پہم بیتفاوت جو شہر بابخ میں شمیں امام نام کہیں حبری نہیں چار امام چار خلیفہ حبری نہیں ہمو دمان بخاطر شیخ ہمو خیرت کنا چا ہم صاحبہ میں اگران بچپ کی بات کتا بچا اول امام نام ابوگا چو بول بول پہ امام نامہ بغیر تاریخ ولادت تاریخ وفات یاد ہے شان درد دن کے بعد یک نیمگی آپ فعالیت بھی اس طرف اولیاء اس طرف معلم اس طرف استاد و محیط و اس طرف دیگر بھی فعالیت دینی صرف بھی وقتی کہ میوتی مات نظام میوتی گوار نظام میوتی پیتر نظام ما چطور زانی چطور لگو در واقع فعالیت خانگی در منزل بعد از دبیرستان و دبستان و دانشگاه و مدرسه دینی ها بعد همه اولیای حد اقل 10 برابر ها فعالیت هم ببین تاکه چوکی بجای برچی کتاب همون نوشته تعلیم المتعلم طریق تعلم بجاره که طریقه آموزی نوشته گی شی برای یک طالب علم یه یک انسانی موفقیت حالا دبیرستان رو شر دبستان رو شر مدرسه دینی رو شر سه فعالیت ضروری سه نفره کوشش اولا خود شاگرد که بی اکارا علاقه من ببی دومی آیه پتومات تغییر ببه پشتوانه ببه کوشش بکنه و سومی استاد و آیه معلم نو این نقص جودان و من همین جماعت یوسف ثانی که وست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخ وفات 22 جماعت یوسف ثانی سال 13 ہجری تاریخ رحلت و وفات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من عروجی که جان ایمان امتا زندگی بتموتا ایمال که حتما من این مناسبتانا احیاء کتا الحمدللہ خدا توفیق ندا مسجد جامع قدیم آتا این مسجد جامع جدا من بهمی بحانه ایشی بحانه خوبی ای واجه وفات تاریخی آواجه ولادت تاریخی همین موضوع عالم سخنران خطیب امام جمعه باید بیان بکن برای اگر نکنتی خیانتیش البته زبان ادب بی ادبیات خوب تعبیر خوب زاو زکات و نلوت هنو یک جلسه سپاه برای تکریم شهدا هست دانشگاه سالون تو که من بعد از مدتی بعضی روریایی هسته من رفت و مجبورتم آواز کارا هم لنگه شروع کو بیان کنگا همده شروع تبریک قدیر که ما عید گذشته قربان و عید قدیر آینده بشر جاسه تبریک بشر و دیتی که من اشتگت وانی شده و حضرت علی فضیلت بیان کنگا مشکلی نداری برا بشر مدلل که اونتا برامن رهبره که گشتا احانت حرام آیا احانت حرام ولی گاهی ها که همه فضیلت ها اصلا طوری ما بیان کنی که آدومی طرف ای تو که احانت ها انو که بی ای برا کن اکنون قرار رسد که بپرسد زباغبان بلبل چه گفت و گل چه شنید و سبا چه کرد قدیر تعریف برو تو بهر دوگه قدیر چی قدیر ملکی نام ولی چراشی عیده آکسی گوشی که من احانت نکنو همیشی جن یک نوع احانتی ہیں حضرت علی فضیلت بیان کنا و غدیر ساحتی تا صد بار از تسبیح لولوانا غدیر اشکال نداری ولی آنچکه بنی بویا یا بنی بوی حکومت جو کا بنام عید معین بوی هجدهم ذوالحجه بخاطر شی که حضرت عثمان شہید بنا یعنی یکیه بیت مرگ برای دگریا ایده تو خوشحال این فلانا بیت مرتعی روشته بدا هم بشه کشی احانتی نیم ما راضی نیم که احانت بی در جامعه مطنع بی ولی احانتانا و تیگان پدا توجیه مکنم بای خوشا ای خیال مکنم که این نندو که گزارو که مردم ها ایسا که وارتا ہے چلی زانی مرد احضا من نارحت بودو چو مدی که من پراموش کتگا اتفاقی ہمارو چه زہرا که دوشی ہمارو چه جن 22 جماعت اسانی من چیزی ذہنایا بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بارا من سیرت حضرت عائشہ صدیقہ چه کتاب خانہ دار کن زہر نمادارا ہمی یودی متوجب بودو ہے امرو چه 22 جماعت اسانی ہے ننگ پیش جمعیہ میں سخنران ہمی حبر کو برای مردمان حضرت علی حضرت صدیق اکبر تاریخ وفات نہ مواد شی بیان تھا نہ پیش جمعہ بیان ہوتا و تا دیم جمعہ ہم ہو گیا کہ ہم بیان ہو کہ ہم بلوچستان قول مطابق اس سر تک باجی گئی سر تک باجی گئی ہم صاحب مردوں کا کر دو وقت کو اسو شو میں ساک ناراحت ہوں میں اولی زنگ ایواز ہو جاتا مدرسہ رئیس تو وجہ مروچ پلان تاریخ ہیں وہاں دوشی حد اقل طالبان یا نشست بو مسید دا مدرسے نا اچھا علت کا مقام ہمیں بیگاہ رہ دی چند مسید تا تیدہ طالب رہ دی مسجد بازارا پلان جا لگر بیان بکنے کہ مروچ کی روز کی گزرین باستہ اس صدیق اکبر وفات روچ ای مناسبتا ای مطالب احیاء با میں چوکان دلان تو کب بمانا و بزانا کہ خلفاء راشدین کیا کدی وہ مرتا کدی چارتا فضائل ہم بیان کرنے همین عصبانیت سبب بود که ادگه جمعه اما جمعه که یاد جمعه وقت است من ندام بیست چند بود یک جمعه دیگه که وزید چیم چون رو چیم بیست دوم من ندام چی رو چیم بیست دوم من با حالت عصبانی که استاد و مریضی مردم هنو آساب خورده من همین حبران تو که لوٹه بگشم که مشم شخصیتان ای فهمی شخصیت بجایش آج جاها برسون حبر طولانی بو من واسه توسل چمان دفادرا که لحتی ها پولی چیت هم دا اما شیاطین ایشیا براوات یک پولی کد که فلانی ها توسل باره گوشت که توسل جد دینه و منشی نگوشته علامه ابن تیمیه حرانی احمد ابن تیمیه رحمه الله که گرچه از نظر بعضی افکارا مختلفون فیهین شخصی آیه تندین کلمه به ائمه گوشته به امام ابو منصور ماتوریدی گوشته به امام ابو الحسن اشعری گوشته ولی مای جاگاه مردم مای سکی بالای مردم خدای رحمت که الله چنانی درستانی افراطان تفریطان گشی کمیان معاف که میگانی ها آیه کتابی نوشته قاعده الجلیله فی التوسل والوسیله اولی حبری همشی که توسل یک نوع توسل آیی جزو دین کسی منکری بی کافره نو یک بیست دقیقه سخنرانی تو کن توسل ابن تیمیه رحمه الله کتاب تشریح جاگوانه نه من گوه که آد دینی که توسل جزو دینی آد دینی که توسل معنی آد دینی نو ای حبر را منی گوه امام ابن تیمیه حبر را چین چه فرقه هیچ فرقی نیست اقسام می بیان کنه یا مثلا یه توسل میشه توسل به ایمان ای الله من به تو ایمان یارم حدیث هم چاره پر را چیه دعایا به اسمائک الحسنا و صفاتک العلا اللهم انی اسألک به اسمائک الحسنا توسل به اسمائک الحسنا و صفاتک العلا دی صفات عالیه ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ای امام حرم نوانی که هر رمضان آیت قرآنی هم ختم کنم دو که همی دعای بری نوار هم بچاری شده سایی همی هست همی توسل های همی توسل یه نهی چی همی توسل ایمان بالله و توسل به نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسل به وجود رسول الله ایمان به رسول خدا علیہ وسلم او شد جز ایمان کسی انکار کو کافر ہے کتابی هم مدرسی هم مطالب که نیش مروتا یہ سکتاب خامن مدرسی هم همین جندام هستی ایشی بخاطر ایشی که دو کلمه من دفع در رحمت دارم که گروه های افرادی که مرد دنیا هستن ما همون نام گه آنها ویدی نام گره که طور ده اگر نه این چو واسطابان پر کنه و تبلیغات کنه بخوا همه خبر هم تر دیگه توسل و نه کافر دنیا پر رینا کفر چه کفر دنیا پر رینا این منی حبر وید کفری و نه نه علیه زانی، علیه کافر، علیه مشرک، علیه یهود، علیه نصارا همی مردان شیر مردان دو کلمه حبر گو همی واسه پانتو علوی که یه غرزی حبره تا یه این همه قصه این که حضرت ابو بکر صدیقا نبی علیه السلام ہے وقتی که واجهش چادر گوتا دا و حضرت علیه السلامش تیلان که دا یه قصه مشهوره و حضرت علی گوشی که محمود تی درستان می دستش کاری نبود صدیق اکبر یا گناگا که رسے جمعیت رہتے کہ واجہ سرا مشرکین نے کنار کھا بیا لاتی پہ لگت جا لاتی تو سائی جا لاتی پہ شروع جا لاتی پہ دنتان گاز گے وطے بہر تری پیغمبر علیہ السلام نزدیک رسے تو پیغمبر بغل تہا گے لگ گے گرے وغا دینی دو مشرکان کو اس نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ شما ای مردہ بہی خاطر کشی کشی بشی رب بنی اللہ چی جو رکتا یک واجهی پاکستانی همیشه توضیح داد نشتی که منظور ایشی حضرت صدیق اکبره که مکه یا زانی مانه ظالم مانه قاتل مانه یتیمانی حق وار مانه جنو زمانی حق واری مانه اوره ظالمه شما یکی نیم اگه چیشان نروگی یه شخص که بشی علمین رب یکیه و یه خاطر آئی شهید کنگه رنده شما که حضرت علیه و شاگردان جز کو مسند بزار روایت که اشجع الناس کهی بگشی منا مردم آقا من توی وجه با حضرت تر توی تا این حضرت علیه تو مرحب کشتا تو امر ود کشتا تو خیبر فتح بتا توی بگشتی راستی بل ما همیشه گویتو مرچان جان شیعه نوشن شجاع منی مرچان ها اگر ازنی بود تگم من هم شجاعی بود تگم مرچ کو مرچان جنگ کن بله شجاعت ایشی یک انسان نابودتره چواتا درترین دیما بداری آیه بوشن شجاعت همین شجاع من لوچون بوشی کهیم آگا ما نزانه واجه تا بوگه وشی ابو بکر صدیق شی شاهدی دو پیش کو دو شاهد یا کی اشتی آرو چی که غزوه بدر پیش یا مسلمان کم بدر چی سو 13 نفر اون تام به اصطلاح کسی نیسا چند نفر مسلح دو عبس سوار چند دانک شمشیر آدگران لطی دست خالی رمضان مبارک مرا برای واجه صاحبانی ارکنه نیوره رسول خدا علیه السلام عریش و جا مسجد عریش گرچه اتیران لوڑیتا دیگه جایی بودا گیا بس مگار کنم من مدتا فرمتم پامتا مسجد عریش همشیه خدا جزا خیر بدم پروفسور دکتر حمید الله اندی رحمت الله علیه آیا کتاب دو که باتی که نوشتگی توضیح داده بود ما فلان سال رفته بود مسجد عریش بود که شهدا بدر دفن این چه متر فاصله بود فلان سال رفته بود چون لڑیاں تا کہ سنت جایا کہ ہم نام شکتا و یہ ہیلا آواز کاران ہست معمول کہے گا ان وقت نہیں جس کا مشاہدہ کرتا تھا یہ مشتا خراب کر دیگر یاد کا مدہ مرد ما فریب دے او نہ کار نو ہم ودا شما سایبانی کو دلی بس واجہ مشتا قرار بگیری و یان نفری فقط سهمیه که واجه محافظ میشه با تصدیق اعلان کنه یون که واجه محافظت انجام ده هر کس از آن که واجه محافظت مانا اشیه که کافرانی هنگ لشکر ها یک هنگ یا یه هزار نفر دیما بد بده ما درست هم ما جورت نکنه این مسئولیت بزوری که ما واجه محافظ میشه فقط صدیق اکبر بوده شاهرن به سیفه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیری چونی عام در بوده تا صبح وشت واجا دعا کو امینی باش و هر کسی کانی مگر ظاهر ہے کہ جنگ تو کا تمام دشمن افراد توجہ فرمانده فرمانده کی شکست دے گو جنگ میں تمام تا صبح حضرت علی شرکایا ما حضرت علی فرمانے ما کو آیت قران بیان ذی غشیکم الناس امنت منه ما واب کا پاک فقط رسول خدا علیہ السلام آگاہ تو دعائی ہر کسی ان کو براتے ہیں ابو بکر صدیق حملے کو اس لئے یہ ای شجاعت ہے لیکن چونی یک نفری با آس ضعف جسمی اللہ تعالیٰ داتا کہ اندام خیلی متدل ضعیفی نسبت بہت پالوانا در مقابل چونی ہزار نفر اعلام وجود کتے اشتاتا ہے ہر کسی یہ بھی دیمان مچارم چیئے کرتا شیوشن شجاعت مشتاتا دومی همه قصه یاری کشتی مسجد الحرام و باجره کافران پاد هتن قریش اخذوه هازا یتلتلوه و هازا یجبعوه یکی واجه تیلان که دار یکی حل دار یکی حضیت کو صدیق اکبرش اطلاع دار ادرک صاحب اکبر رفیقا برس مشید چاره پیدا گئی و شب بال مکل بلو چا مشید نظام دست از پا جاہ نیاری تو کوئی دوست پر اپ جیزا کہیں رکھ رسی جمعیت پر رہتا ہوا جہاں عزیت کھانا گا ہم آپ کے منگوش شیئے مشتی بجا خوئیے پہ دنتان بجا خوئیے لگت بجا چی بکے بغیر تھا وہ تب رسی نہیں بہ حضرت حضرت در آگوش بگیری چادر حضرت سرہ دور دا وہ ایک خطاب ہے یہ در زمن افضلتا جن مانا شیئے کہ مکہ شیاطین اور چی موچ شما یکی نمک نوری پیغمبر خدا کشید مشید من رفت اللہ یعنی من گوشتا ابن تیمیہ حمد من دیلو گرا فتوہ بدے ہر شما دیگا شما امامی ہوتا غیر مقلدان امام ابن تیمیہ میں درست امامی بل آو آیا تحویل گبتا شما نہیں میں گئی شر اور آئی بار ہنچی واسطہ پور کرنے آئی گوشی کے توسل یک توسلی یک نوی آو دین کسی ممنیتی کافر بھی و پمی خاطرہ کہ محمد دو نام گبتا گا و پکات نوم برای ما این تمام صفحه چنگ بودنگا یه ملک پر ربا خوره پر ربا عملات رباهی ماشیدانی گرده بانکانی معاملات حرام کشاک خون ریزی شما یکی ہو رہے جوان مردان نام گیشانی بچی بوگی یکی همین جوابان بده من شما جواب داده میکنم شما طالبان جواب بده نبود ما آزمانی که جان مانا پاکستان موان تپر ما لانگا کتا رفت گیم بریل بیجانی تخت و پلنگ ما تحویل گفتا نشت مصرا سو بلی ملاشی ہے خوش آواز سر ملا شفیع کاروی بتا من ربتا شر تحویل گفتا آئی مسندہ شروع کتم سنرانی شروع کتم مسئلہ موانگا شروع کتم قصیده مرده موانگا من اللہ تعالیٰ گوٹ زیبائی چاہیا وشتوری داتا دیوز نوشتا بیلی آکی یہ نیندی نوان مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ طریقہ ہمشی گیتا ہے نوشتا بیلی یہ نمائی شو مولانا فلان مسئلہ تو جواب من بدے بلی رسوا بھی کم ہوگی متوسل بتگا من استاد یا مولانا عبدالغین رحمت اللہ علیہ ہم نازی کا آئی نپر آگا تھا تو خدا جاری اٹھا بیا ہم کی طالبہ بخار نہیں بھی سر دی انہیں استاد ہر کا زاد ہم پتا زاب دا نشتا گارتا گیا جان شوئے آپ ہی وارتا بس گوار آئیں کیسا جواب جان میں دپا ہوتا میں نے کہ میں دپا ہوت کرنا دیکھ ٹھیرے در کے بھی ہم یہ دپار میں زورتا ہے تپر ایک چو آپ مانتے دیم ہن چاہتا باک شرک تا چاہتا ہن چو آدھے کے دولے چو آسنا جتا کھا پکتا آسنا کراچی شہر دستہ کھنا گو نبتا دستہ کھنا آسان کھتا جنگ میں دلان کھا مانتا چار پانچ تالے میں امرا کھتا موشتا میں یہ مسیح تپچ کروں چی بریلوی ہنو بریلوی آتا ہے دا کدو اگر کھتا دیتا گی کہ ماں پکات پوستو ہر پیش کھاپتا گی نا بہتی پیروک مہتا تا چند یہ مسجد یہ ہمارا تو مشتی پر کسی ہے مولا بیان کہے در شما اشارہ قبر ہے بل بچ کہا شما تا من نہ گوشت جان کے نہیں شما اجازت نہیں من شجاع من ہچ نہ گوشت شما کار مل من زائش دا وہ پار ہر با کے من دی گوام جان گے من گوش بچ کہا جان نہ گورا آمد اور اپ تے مر درس قران دے گے تمنا نشتا مر رات نشتا جائے بند کو مگا مولانا صبر کا منتظر جوستی کا دیتی منا نفسی شو اما نزدیک تو حال گرتا گا گوشتی مولانا من بیزار ہوئی مسید ملایا بیا تحویلی گیا من پکت کرایا بدے کہ من بنگلادیشی مرد من کرایا یہ درگیز دے میں ویل بتا مسید درگیز دار بدا وہ چندان جائی کراچی ملک ہوتا من کہے دو بچ احبا ہنو گوشتی ہاں پھوگلا گو گوشتی من چیزانو گوشتی بلا چی دپن چی راہ پیش نا غیرت خوبین چیزی ہے فہم خوبین چیزی ہے مطالعہ در کنار بکنی خوبین چیزی ہے یہ استادہ مدکار ان سال ایک شما درس وانگی اچانک دہرہ ربتہ رستگا بعد ہزار کتاب دیگا در کنار بزانا واجان مرپیانا مشموشا پلان کتاب پلان کتاب پلان کتاب پلان کتاب در کنار استاد یک کاری ہمشی ہوتا شاگردہ کتاب مرپی بحثی کیے مناسبی کتابان وی مرپی گئی کتابان مطالعہ یہ مدرسہ پورو کتاب ہو یہ کتابان چیئے کہ نماشو کا کبرش بری یا اس کا زیارہ دیں نماشو کا بری میری کتابا پچی زوری نہیں تنگ شہر ہے تنگ ہوا شیم آشاء اللہ چھاپ رکھو بے بلے پیشی اکار آدھے نہیں بھی کتابانی مطالعہ بکنی وہ یہ تاریخانہ زندگ بکنی شمارہ مبارک ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی کہ آئی یہ شیر مرد عظیم ہے اسلام تو کا سومی نفر ہے کون رسول خدا علیہ السلام یہ سنت اعتقاد ہے کہ افضلیت خلفاء بترتیب افضلیت ہے آنی خلافت ہے و علماء نوشتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ احترام واجب ہیں صحاب اکرام اہل سنت جائے کہ نواسبہ ناصبیاں خوارجہ گستاخی کتاب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ اہل سنت شیر مردان با قلم و کاغذ و نویسک و زبان و خبر و دست و پاک جواب نہ تھا دندان شکریں پرچے حضرت علی رضی اللہ عنہ نام مبارکہ وشکبی کرم اللہ وجہو ادھکے صحابی وشکبہ فلانی رضی اللہ عنہ حضرت علی بارک وشکبی کرم اللہ وجہو پرچے شمال مطمئن نک شما ہر کسی نظام اللہ تیشین کے یک کلمه بسیار بد خبیثی انسانا خبیثانا کلمه گستاخی تا دشمنان حضرت علیہ نسبت به حضرت علی اطلاق کو سود اللہ وجہو کشی مستحق ہما گشوکان جن بے قائلان جن بے اہل سنتا ادائی کرم اللہ وجہو اترزی و تجام حق اللہ چاہی رازی رضی اللہ عنہم و رضو عن صحابے بارے بلے یعنی اللہ بات یہ ہمانی حبر ہے گستاخی جواب ہیں کہ نہ شما غلط گشی دروغ بندی اللہ یہ چہرہ مبارکہ با کرامت با فضیلت با شرافت و عزت کرامت شیش هم نوشته اگر کسی بیه تو بر حضرت صدیق اکبر بر حضرت عمر بر حضرت عثمان آیا برتر قرار بده یه در واقع توهین تمام اصحاب رسول الله حضرت علی برتر زانه در واقع توهین چاک سیس واجه شیر توهین کل اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه تمام صحابات جمبتان و آیات رحمت اللہ که مقام اول صدیق اکبر دوم عمر فاروق سوم حضرت عثمان ہے حضرت عثمان حضرت علی بارک کی لقالو کیا ہے این قابل ارزش نہیں جمهور رائے خلاف تقدم افضلیت ہے جمهور رائے ہمشی ہمہ ترتیب خلافت ہے یعنی ترتیب افضلیت ہمارو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارا شمارا مبارک پیشکنو و ای مسال احیاء با و او دا ہما حضرت ابو بکر صدیق جماعت یسانی 22 ما ای حبر نبوک مسجد تو کا جمعان تو کا من سبانی کو تو او دا شاد من نمتی احساسات تو کا وقت کم مو گفت و کنکور کو حبراو اجمال بوتو دشمن مو گرسی حمدہ سو استفاده کن سنباشی بگن الله تعالی جل شانه عمر شما را در جهت اسلام قرآن سنت آگاهی مزید تا فرمانی علمای طلابا تمام اقشار اولیای پدران و مادرانا که در جهت سربلندی اسلام و در راه حفظ وحدت وحدت کلمه الله تعالی جل شانه عمر شما را فعالیت و قدم چسکنی توفیق عطا و فرمانی صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحابی اجمعین نیت انچو بیان نا ولی اللہ منبر روگ ویدی اختیار ہے یہ تو بگی زور لوٹی ببخشی که شما عزیت بودی من مغرباران شام وارتا شما روکی بات برای شام دی بودی چیزی رسید تو اللہ تعالی گوارا بکن شام اللہ جزاکم اللہ خیر شیرہ کشتا رو بسر رو بسر رو